میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، نور ایمان سے میرے دل کو منور کر دے، نور ایمان سے میرے دل کو منور کر دے، سنگ ریزا ہوں ابھی میں مجھے گوہر کر دے، میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، گرنے والوں کو اٹھا پست کو بالا کر دے، گرنے والوں کو اٹھا پست کو بالا کر دے، ہر جگہ آج زمانے میں اجالا کر دے، میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، تجھ سے امید تیرا ڈر ہو الہی مجھ کو، تجھ سے امید تیرا ڈر ہو الہی مجھ کو، پھر بنا اپنا وفادار سپاہی مجھ کو، میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، مجھے اسلام ہر ایک چیز سے پیارا ہو جائے، مجھے اسلام ہر ایک چیز سے پیارا ہو جائے، جان دے دوں میں اگر تیرا اشارہ ہو جائے، میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، میرے دشوار مراحل کو تو آسان کر دے، میرے دشوار مراحل کو تو آسان کر دے، علم کی کلیوں سے یارا میرا داماں بھر دے، میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، تو عطا کر مجھے ہر وقت بھلائی کا خیال، تو عطا کر مجھے ہر وقت بھلائی کا خیال، دل میں کھٹکے نہ کسی وقت برائی کا خیال، میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، نیکیوں کی مجھے توفیق دے ہر دم یا رب، نیکیوں کی مجھے توفیق دے ہر دم یا رب، دل کے زخموں کے لیے بخش دے مرہم یا رب، میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، آسرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرا، آسرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرا، دونوں عالم میں ہے بس ایک سہارا تیرا، میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، تیری دہلیز پہ یارا میری پیشانی ہے، تیری دہلیز پہ یارا میری پیشانی ہے، میری خاطر یہ جہاں ہے یہ ہوا پانی ہے، میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، علم کے ساتھ عمل کی بھی سعادت پاؤں، علم کے ساتھ عمل کی بھی سعادت پاؤں، میں بڑا ہو کے زمانے کی امامت پاؤں، میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، مجھے شیطان کے رستے سے بچا اے مولا، مجھے شیطان کے رستے سے بچا اے مولا، اور قانون شریعت پہ چلا اے مولا، میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہوں میں، سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہوں میں، شکر کرتا ہوں ہر ایک حال میں شاکر ہوں میں، میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، میں گناہوں سے پشیمان ہوا ہوں یا رب، میں گناہوں سے پشیمان ہوا ہوں یا رب، آج پھر تو سے دعا مانگ رہا ہوں یا رب، میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، اپنی قدرت سے تو سیپی میں گوہر پیدا کر، اپنی قدرت سے تو سیپی میں گوہر پیدا کر، یعنی پھر میری دعاؤں میں اثر پیدا کر، میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے۔